50 languages. 24. Schůzka. Ujel ti autobus? Čekal jsem na tebe půl hodiny. Nemáš u sebe mobil? Příště přijď přesně. Příště si vezmi taxi. Příště si vezmi deštník. Zítra mám volno. Sejdeme se zítra? Zítra bohužel nemohu. Máš na víkend něco v plánu? Nebo máš už něco domluveno? Navrhuji, abychom se setkali o víkendu. Neuděláme piknik? Nepojedeme na pláž? Nezajedeme do hor? Vyzvednu tě z kanceláře. Vyzvednu tě u tebe doma. Vyzvednu tě na autobusové zastávce.